นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายโปตลิยสูตรเรื่องโปตลิยะกฤหบดีเล่มที่13ข้อที่36มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ในอังคุตราปะชนบทในนิคมของชาวอังคุตราปะชื่อว่าอาปนะครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าได้ทรงนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังอาปนานิคมครั้นทำภัตกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งเพื่อหลีกเร้นอยู่ในเวลากลางวันได้ประทับนั่งณโคนไม้ต้นหนึ่งแม้โปตาลิยะเครือบดีมีผ้านุ่งห่มสมบูรณ์ถือร่มสวมรองเท้าเที่ยวเดินไปมาเป็นการพักผ่อนอยู่ก็ได้เข้าไปยังไพรสนนั้นแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้ยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตลยะคฤหบดีผู้ยืนอยู่นั้นว่าท่านคฤหบดีที่นั่งนี้ก็มีอยู่เชิญท่านนั่งตามประสงค์เถิดโปตลยะคฤหบดีนั้นโกรธไม่พอใจในก็ที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกเขาว่าเป็นคฤหบดีเพราะว่าตัวเขาจัดการตัวเองว่าเป็นผู้พ้นจากความเป็นผู้ประกอบกิจอย่างคฤหวาสซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งการดูหมิ่นเขาอย่างมากเขาจึงยืนเฉยเสียไม่นั่งลงแม้พระผู้มีพระภาคตรัสเชื้อเชิญเขาเป็นครั้งที่สองด้วยคำอย่างเดียวกันเขาก็โกรธไม่พอใจยืนเฉยเสียไม่นั่งลงพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเชื้อเชิญเขาให้นั่งลงเป็นครั้งที่สามด้วยถ้อยคำอย่างเดียวกันอีกเขาก็กล่าวตอบด้วยความโกรธไม่พอใจว่าท่านโคดมเอ๋ยนั่นไม่ถูกนั่นไม่สมควรในการที่ท่านจะมาเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหบดีท่านคฤหบดีเอ๋ยก็กิริยาอาการลักษณะท่าทางของท่านแสดงว่าท่านเป็นคฤหบดีนี่ท่านโคดมการงานต่างๆข้าพเจ้าเลิกหมดแล้วโวหารการลงทุนเพื่อผลกำไรต่างๆข้าพเจ้าก็ตัดขาดเสียแล้วท่านคฤหบดีท่านเลิกการงานต่างๆหมดสิ้นแล้วนั้นท่านทำอย่างไรกันท่านพระโคดมก็ในเรื่องนี้ทรัพย์ใดๆที่มีอยู่จะเป็นข้าวเปลือกเงินทองทั้งหมดนั้นข้าพเจ้าได้มอบให้บุตรทั้งหลายไปหมดสิ้นแล้วข้าพเจ้าไม่สั่งสอนบ่นว่าใครอีกต่อไปในที่นั้นต้องการเพียงข้าวสุกและเสื้อผ้าบ้างเป็นอย่างยิ่งอยู่ดังนี้ท่านพระโคดมเอ๋ยนี่แหละคือการงานต่างๆที่ข้าพเจ้าเลิกหมดแล้วการลงทุนต่างๆข้าพเจ้าตัดขาดเสียแล้วท่านคฤหบดีการเลิกละโวหารคือการลงทุนตามที่ท่านกล่าวนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าการเลิกละโวหารคือการลงทุนในอริยวินัยนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งในที่นั้นโปตาลิยะคฤหบดีจึงได้สติกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเลิกละโวหารคือการลงทุนในอริยวินัยนั้นเป็นอย่างไรขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมเรื่องการเลิกละโวหารคือการลงทุ ในอริยวินัยนี้เถิดกระบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวคือธรรมะทั้งหลายแปดประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อตัดขาดซึ่งโวหารคือการลงทุนเพื่อกำไรอย่างใดอย่างหนึ่งในอริยวินัยแปดประการคือ 1. อาศัยกรรมอันไม่เป็นปานาติบาตและเสียซึ่งกรรมอันเป็นปานาติบาตอาศัยการถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้และเสียซึ่งการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ 3. อาศัยวาจาสัตว์และเสียซึ่งมุสาวาท 4. อาศัยอปิสุนวาจาและเสียซึ่งปิสุนวาจาคือการพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้แตกกัน 5. อาศัยความไม่โลภด้วยความกำหนัดและเสียซึ่งความโลภด้วยความกำหนัด 6. อาศัยความไม่มีโทสะเพราะถูกนินทาและเสียซึ่งโทสะเพราะถูกนินทา 7. อาศัยความไม่คับแค้นเพราะความโกรธและเสียซึ่งความคับแค้นเพราะความโกรธและ 8. อาศัยความไม่ดูหมิ่นและเสียซึ่งความดูหมิ่นท่านกระบดีธรรมะ8ประการเหล่านี้ล่ะอันเรากล่าวแล้วโดยย่อไม่ได้จำแนกโดยพิสดารแต่ก็เป็นไปเพื่อการตัดโบหารคือการลงทุนเพื่อกำไรในอะไรมิไหนนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญธรรมะ8ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยย่อไม่ได้จำแนกแล้วโดยรายละเอียดขอพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรมะ8ประการเหล่านี้โดยรายละเอียดเพราะอาศัยความเอ็นดูแก่ข้าพระองค์เถิดกระบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวก็ข้อที่เรากล่าวว่าอาศัยกรรมอันไม่เป็นปานาติบาตและเสียซึ่งกรรมอันเป็นปานาติบาตนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลดังนี้คืออริยสาวกในกรณีนี้ย่อมใคร่ครวญให้เห็นดังนี้ว่าเราปฏิบัติแล้วดังนี้เพื่อละเสียเพื่อตัดขาดเสียซึ่งสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดอันเป็นเหตุให้เรากระทำปานาติบาตหนึ่งเมื่อเราประกอบกรรมอันเป็นปานาติบาตอยู่แม้เราเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยหรือเมื่อวินยูชนผู้ใกล้กรวนแล้วก็ติเตียนเราได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายทุกขติก็หวังได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยปานาติบาตนั่นแหละเป็นสังโยชน์ปานาติบาตนั่นแหละเป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะเหล่าใดอันเป็นเครื่องกระทำความคับแค้นและเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยครั้นเว้นจากปานาติบาตเสียแล้วอาสวะอันเป็นเครื่องกระทำความคับแค้นและเร่าร้อนเช่นนั้นเหล่านั้นย่อมไม่มีดังนั้นพึงอาศัยกรรมอันไม่เป็นปานาติบาตและกรรมอันเป็นปานาติบาตเสียดังนี้กระบดีข้อที่เรากล่าวว่าอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้และเสียซึ่งการถือเอาซึ่งสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ดังนี้นั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลดังนี้ว่าอริยสาวกในกรณีนี้ย่อมใคร่ครวญเห็นดังนี้ว่าเราปฏิบัติดังนี้แล้วเพื่อละเสียเพื่อตัดขาดเสียซึ่งสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุให้เราถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ หนึ่งเมื่อเราประกอบกรรมอันเป็นการถือเอาทรัพย์ปันเจ้าของไม่ได้ให้อยู่แม้เราเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะการขโมยนั้นเป็นปัจจัยหรือวินยูชนเมื่อใครกรวนแล้วก็ติเตียนเราได้เพราะการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยหรือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายทุกขติก็หวังได้เพราะการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยอทินาทานคือการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้นั่นแหละเป็นสังโยชน์นั่นแหละเป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะเหล่าใดอันเป็นเรื่องกระทำความขับแค้นและเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยครั้นเว้นจากอทินาทานเสียแล้วอาสวะอันเป็นเรื่องกระทำความขับแค้นและเร่าร้อนเช่นนั้นทั้งหลายย่อมไม่มีดังนั้นพึงอาศัยการถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ละเสียซึ่งการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ดังนี้ก็ดับดีก็คำที่เรากล่าวว่าอาศัยวาจาสัตว์ละเสียซึ่งมุสาวาทดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลดังนี้ว่าอริยสาวกในกรณีนี้ย่อมใกล้กรวนให้เห็นดังนี้ว่าเราปฏิบัติเพื่อการละเสียเพื่อการตัดขาดเสียซึ่งสังโยชน์อันเป็นเหตุให้เรากล่าววาจาเท็จหนึ่งเมื่อเราประกอบกรรมเป็นการแกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกอยู่แม้เราก็ตำหนิตนเองได้เพราะวาจาเท็จนั้นเป็นปัจจัยหรือวินยูชนผู้ใคร่กรวนแล้วก็ติเตียนเราได้เพราะการแกล้งกล่าวเท็จเป็นปัจจัยหรือภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับทุกขติก็เป็นที่หวังได้เพราะการกล่าวเท็จเป็นปัจจัยการแกล้งกล่าวเท็จนั่นแหละเป็นสังโยชน์การแกล้งกล่าวเท็จนั่นแหละเป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะใดอันเป็นเรื่องกระทำความขับแค้นและเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะการแกล้งกล่าวเท็จเป็นปัจจัยครั้นเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเหล่านั้นแล้วอาสวะอันเป็นเรื่องกระทำความขับแค้นและเร่าร้อนเช่นนั้นย่อมไม่มีดังนั้นพึงอาศัยกรรมคือการกล่าววาจาสัตว์ละเสียซึ่งมุสาวาทเป็นต้นและได้ตรัสขยายความในหัวข้อที่เหลือตามนัยยะดังกล่าวนั้นและได้ตรัสกับโปตาปทะกฤบดีต่อไปว่ากฤบดีธรรมะทั้งหลาย8ประการเหล่านี้อันเรากล่าวแล้วแม้อย่างนี้ก็ยังเป็นการกล่าวโดยสังเขปยังไม่ได้จำแนกโดยรายละเอียดแม้จะเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารคือการลงทุนเพื่อกำไรในอริยวินัยนี้ก็จริงแต่ยังไม่เป็นการตัดขาดซึ่งโวหารกรรมนั้นๆทั้งหมดทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยนี้ก่อนแค่แต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงซึ่งธรรมะอันเป็นการตัดขาดซึ่งโวหารกรรมนั้นๆทั้งหมดทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยนี้แก่ข้าพระองค์เถิดกระบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวกระบดีเปรียบเหมือนสุนัขที่หมดกำลังเพราะหิวจัดจะบึงเข้าไปยืนเฉง้ออยู่ในที่ที่ฆ่าโคคนฆ่าโคหรือลูกมือของเขาผู้เชี่ยวชาญก็จะบึงเอาท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขตัวนั้นแทะกระบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสุนัขตัวนั้น และท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างนั้นอยู่จะพึงบรรเทาความหมดกำลังเพราะหิวจัดได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วนั้นไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างเท่านั้นสุนัขตัวนั้นก็จะได้รับแต่ความเหนื่อยใจและความคับแค้นใจโดยแท้พระเจ้าค่ะก็ดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาเหมือนด้วยท่อนกระดูกเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆคือกามกุลทั้งห้านั้นแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวคือจากฌานสมาธิทั้งสี่อันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทานอันมีอยู่ในเหยื่อของโลกโดยประการทั้งปวงแหละก็ดับไปดีหรือเปรียบเหมือนแร้งหรือเหยี่ยวหรือนกตะกรุมก็ตามตัวหนึ่งกับชิ้นเนื้อพาบินไปฝูงแร้งบ้างฝูงเหยี่ยวบ้างฝูงนกตะกรุมบ้างก็ตามโฉบตอมโฉบนกตัวนั้นเพื่อให้ทิ้งชิ้นเนื้อนั้นย่างนกตัวนั้นให้ปล่อยให้ขายก็ดับดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าแร้งหรือเหยี่ยวหรือนกตะกรุมนั้นไม่รีบสลัดทิ้งชิ้นเนื้อนั้นเสียไซมันก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าก็ดับดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความกับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆคือกามคุณทั้งห้านั้นแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของความยึดถืออันมีอยู่ในเหยื่อแห่งโลกโดยประการทั้งปวงกระบดีเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถือเอาคบเพลิงหญ้าแห้งที่ติดไฟลุกโปร่งๆอยู่พาทวนลมไปท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าบุรุษผู้นั้นไม่รีบทิ้งคบเพลิงหญ้าแห้งนั้นเสียโดยเร็วไซคบไฟนั้นก็จะบึงลามไหม้มือไหม้แขนหรือไหม้อวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบุรุษนั้นเขาก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ากระบดีด้วยเหตุนี้ล่ะสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยคบเพลิงหญ้าแห้งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกชั่วบุรุษหนึ่งเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและปราศจากควันครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งผู้ต้องการเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุข เกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นและมีบุรุษผู้มีกำลังกล้าแข็งอีกสองคนจับบุรุษคนแรกนั้นที่แขนแต่ละข้างแล้วฉุดกล้าพาไปยังหลุมฐานเพลิงกระบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่บิดตัวดิ้นไปทางโน้นทีทางนี้ทีบ้างอย่างนั้นหรือคนนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าพระเหตุว่าบุรุษนั้นรู้อยู่ว่าถ้าจะตกลงไปสู่หลุมฐานเพลิงนี้ใช้ก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุพระเจ้าข้ากระบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากรรมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยหลุมฐานเพลิงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ใจบ้างฝันเห็นป่าไม้ฝันเห็นภูมิภาคหรือฝันเห็นสระโบกรณีซึ่งล้วนแต่มีความรื่นรมย์ใจครั้นบุรุษนั้นตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้พบเห็นอะไรเลยกระบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยของในความฝันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งกระบดีหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งขอยืมทรัพย์จากผู้อื่นได้แล้วเอาลงใส่เกวียนน้อยมีต้มหูแก้วมณีอันล้ำค่าเป็นต้นบุรุษผู้นั้นวางของยืมเหล่านั้นไว้ข้างหน้าตัวบ้างรอบรอบตัวบ้างขับผ่านไปตามหมู่ชาวร้านตลาดหมู่ชนเห็นบุรุษผู้นั้นแล้วก็พึงกล่าวกันเซ็งแซ่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยดูสิบุรุษคนนี้ร่ำรวยจริงเนาะดูสิพวกคนร่ำรวยเขาใช้สอยโภคทรัพย์กันอย่างนี้นี่เองดังนี้แต่เมื่อครั้นเจ้าของทรัพย์มาพบบุรุษซึ่งยืมทรัพย์เอาไปแล้วทำอยู่อย่างนั้นในที่ใดๆเขาก็จะทวงเอาทรัพย์ของเขาคืนไปเสียนะที่นั้นๆ นั่นเองกระบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือเขาควรจะทำอย่างอื่นกับบุรุษที่ยืมเขาไปอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุว่าธรรมดาเจ้าของทรัพย์ก็ต้องทวงเอาทรัพย์ของตนคืนไปกระบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยของยืมเขามาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนป่าใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมมากนักในป่าใหญ่นั้นมีต้นไม้ซึ่งมีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งผ่านมาเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวแสวงหาผลไม้อยู่เขาเข้าไปยังป่านั้นแล้วพบต้นไม้ต้นนั้นแล้วมีความคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยและเราก็รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้อยู่อย่ากระนั้นเลยเราขึ้นสู่ต้นไม้นี้แล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มห่อด้วยดังนี้แล้วเขาก็ขึ้นสู่ต้นไม้นั้นเก็บกินตามความพอใจด้วยและห่อจนเต็มห่อด้วยก็ในลำดับนั้นนั่นเองบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้ เที่ยวแสวงหาผลไม้อย่างเดียวกันถือขวานข่มกล้าผ่านมาในที่นั้นเขาเข้าไปยังป่านั้นแล้วก็พบต้นไม้ต้นเดียวกันนั้นซึ่งมีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยเขาจึงมีความคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยมีลูกดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้ถ้าฉะนั้นเราพึงโค่นมันที่โคนแล้วก็จะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะยังห่อให้เต็มห่อกลับไปด้วยดังนี้แล้วเขาจึงโค่นต้นไม้นั้นที่โคนกระบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้ขึ้นอยู่บนต้นไม้คนแรกถ้าเขาไม่รีบลงมาโดยเร็วใช้เมื่อต้นไม้นั้นล้มลงเขาก็จะต้องมือหักบ้างเท้าหักบ้างหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งหักบ้างโดยแท้บุรุษนั้นก็จะพึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเกิดบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยผลไม้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์คือกามคุณทั้งห้านั้นแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันอาศัยอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปาทานอันมีอยู่ในเหยื่อแห่งโลกโดยประการทั้งปวงแหละกระบดีอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาอันเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างหรือกว่านั้นบ้างคือในจุตูปปาตยานกระบดีอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวหรือประณีตมีวรรณะดีวรรณะสามได้ดีหรือตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์คือในจุตูปปาตยานกระบดีอริยสาวกนั้นแลอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าทำให้แจ้งซึ่งอาสวะขยายานทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ก็ดับไปดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละชื่อว่ามีการตัดขาดโวหารคือกรรมคือการลงทุนเพื่อกำไรนั้นๆทั้งหมดทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยนี้ก็ดับไปดีท่านจะสำคัญความก้อนนี้ว่าอย่างไรท่านได้มองเห็นการตัดขาดซึ่งโวหารกรรมอย่างนี้เหล่านี้ว่ามีอยู่ในท่านบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะมีอะไรกันเล่าสำหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์ยังห่างไกลจากการตัดขาดโวหารกรรมอย่างนี้ในอริยวินัยนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนข้าพระองค์ได้สำคัญพวกปริพาชกเดรตีเหล่าอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงได้คบพวกปริพาชกเดรธีเหล่าอื่นผู้ไม่รู้ทั่วถึงในฐานะเป็นการคบผู้รู้ทั่วถึงได้ตั้งผู้รู้ไม่ทั่วถึงในฐานะแห่งผู้รู้ทั่วถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สำคัญภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้คบภิกษุผู้รู้ทั่วถึงในฐานะเป็นการคบผู้ไม่รู้ทั่วถึง ได้ตั้งผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ไม่รู้ทั่วถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ข้าพระองค์รู้จักพวกปริพาชกเดรธีเหล่าอื่นซึ่งไม่เป็นผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้รู้จักพวกภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ทรงยังความรักความเลื่อมใสความเคารพแก่สมณะของข้าพระองค์ให้เกิดขึ้นในหมู่สมณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเทศนานี้ไพเราะนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไปในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระโคดมจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดโปตาลิยสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ